Emazten etxe bat gaia aipatu behar dugu gaur. Aspalditik segitzen ari giren gaia da. Lehen galdera litzateke, nortzuk zirezten aurkezten aldi guzu? Ba, egunon, gu EBA feminista kolektiboko taldekoa gira. EBA talde feminista da beraz kolektiboa denez hor sartzen dira talde feminista hainitz, demagun guai ez ditugu dena erranen, bena planning familial, PAF taldea, endaiako bagera, andere naia, horiek dira zutabe gehienak momentuan. Eta gure gogoa da gizarte feministaren mail handi batian errepresentatzea, jotako kolektibo gira. Beaz, talde batzuek entzuten balin banaute, jakin dezatela, urbildu daitezkela guregan lanian aritzeko. Zegeiago, EBA egiazko berdintasunaren alde ekspresioaren akronimoa da. Beaz, gure ardura nagusia da berdintasuna. Eta bereziki berdintasun politiko publikoan. Egan nahi dut, berdintasun politika publikoan, gaizki erran dut. Hau da, instituzio publikoetatik eramaiten dena, edo erraman daitekena. Eta bereziki lurralde kolektibuetatik, hori dugu hor kokatzen da gure interesa. Berdintasun politika hori zer da? Guai, esplikatzeko, eranen dauzut, liburuska tipi bat egin ginuela, dola iruzpala urte, nola berdintasun politika gauzatu herrietan. Eta liburuska horren ideia guk sortu ginuen preseski, eta gero garapen kontseiluarekin landu ginuen, eta gero irigun elkargoarekin liburu hori hedatu zen herri guzietan. Beaz, errantzune maiteko, erranen nuke, gida hori segitu beharko zinukela, segitu beharko laitekela, bizik interesanta da uste dut. Eta hor ikusiko duzu, arlo hainitzetan posible dela, bizikli simpleki berdintasun politika baten eramaitea. Kiroletako iarduedetan, adibidez, edo eskoletan, edo herriko aurrekonduak asmatzen ari direlaik, edo haur zaintze egituren bitartez, eta bar. Eta gida hori herri txipietako egin ginuen preseski. Pentsatuz herri batzuk medio edo ahal txipiak dituztela. Ja? Eta beren zerreginak edo kompetentziak kontuan hartuz gauzak egin ditzazkela neurri handi batia. Uste dut hor amar bat etxemplu bazirela azaldurik. Erran behar da berdintasun politika transversala dela, gai guziak ukitzen ditu. Eta genero ikuspegitik egiten da, solas edo egiten da, begirada pausatzen gauzetan. Eta genero ikuspegi hori zer da, da behar bada pentsatzea, nik hori erraiten dut, ez dakit. Emazteen eta gizenezkoen arteko berdintasuna kausatzen dugu, antolatzen ditugun ihar dueretan, edo beste gai batzuetan, horrek hori bada, eta hori da azkenean beti galdera horren egitea, eta beti gauza hori pentsatzea, eta behar diren medioak plantatzea. Hori da berdintasun politika. Gaur eginen duzuena, zer da? Bon, gaur irigun elkargoan egoitza administratiboan gira, Foskerrekan, Baionan, eta bilkura hori antolatu dugu. Ez da ohiko gauza, erran behar da, ez dira normalian elkarteak hola eta etortzen bilkura baten egitera Arazaldu Konsei erraten den bezala, kontseiluko salan. Eta egia da egoitza edera dela, gu askotan gure bilkuran egiteko lekoa faltatzen zauku. Bada tokia denentzat hemen. Jean-René Txegarai lehendakariari eta Martin Bizota berdintasun sailaren arduradunari proposatu ginion, bilkura horren egitea. Eta abortak irekit zizkiguten gogoz, bilkura horren egiteko. Eta ez, hainitz eskertzen ditugu. Bon, una diten gira, ranaik, nuke bi gauza nagusirentzat. Alde batetik, horretarazi nahi dugu duela zonbait urte irigune elkargoa sortu berria zela. Sarta bat sinatu zuela hemen, bilkura ireki batean gaur bezala, hemengo leku berrian, eta sarta hori zen Europako berdintasun gutuna, eta zer dio Europar gutuna horrek, kolektibitatek territorialek, gizartetik hurbil diren gobernantza mailek hori dira herriak eta EPCIak, badutela responsabilitate eta zerregin nagusi bat gizartean berdintasunaren sustatzeka. Eta guk uste dugu, tresna batzuk badirela, baditaizkela, olako zerregina eta olako ambizioak laguntzeko. Eta diogu, emaztien etxe bat, tresna egokia zitekela berdintasun ambizioak parte batean, ez bada partea handi batean, gauzatzeko. Ideia hori badu denbora lantzen dugula, saiatu gira pixkat barneratzea, zer den emazten etxea, egin ditugu bilkura idekiak, beste testu inguru edo beste eta beste lekukotasunak ekarrazteko, eta jakiteko zer den, zer egiten duten, nola, hiru bilkura egin ditugu. Bi kostaldean, beste bat kanbon, eta hor ikusi dutugu sei emaztetxe, hiru frantziar eta hiru hegoaldeko. Eta hola pixkanaka argira gauza pixkat konzeptua edo pixkat konkretizatzen pixkat. Mm-hmm. Ez da dira konzeptu bat baizik bilak egon. Eta egin dugu inkesta bat baita ere, jakiteko horren beharra eta horako bat sortzen balitz, zen olako interesa luken gizartearen zat. Eta beraz, inkestak zer emaiten du eta inkestaren emaitzak ditugu gaur presentatuko. Ordian hemen ditut datuak. Kasik 200 inkesta itzuli zaizkigu, ez da gutxi. Eta interesanta da ikustea herenak hegoaldeko emazteen etxea ezagutzen dutela. Bai? Eta hori, beraz, erran nahi du, ez dela sobera gauza abstraktua. Galdegin izan da, ze iharduerak espero diren, holako leku batean, eta proportzio handi batean erantzun daukute laguntza baten eskaintza espero zitekela. Arlo desberdinetan, hara nola eskubidearen arlotan, indarkeri gaien inguruan, lanbide gaien inguruan, adibidez, hori baita ere gai potoloa. Eta gero, ulertzen da, inkesta hortan, zerbitzu horietatik aparte, baliabide hainitz atxemaitea espero zitekela. Mediatekak, dokumentazioak, autodefentsa tailerrak, edo kulturarekin zer ikusirik duten tailerrak, jardunaldiak, erakusketak eta bar. Beraz, gune nahiko zabala bezala ikusten da, ez? Eta hor tematika hainitz agertzen dira. Gorputzaren lantzea, hitza eta komunikazioaren lantzea, autoestima, genero transizioa, eta bar, gaztei zuzendutako iharduera bereziak, eta bar. Feminismoaren feminismoaren ezagutza baita, adibidez ekofeminismoa, eta intersekzionalitatearen inguruko hausnarketak, behaz gai hainitz badira. Eta gero, holako egitura bat, batzuetan, biziki hurbileko egitura bat bezala ikusten da, eta hori pixkat kuriosoa da, batzuk pentsatzen baitute astero ibili ditaizkela olako leku batean, ehuneko ogoiek egiten daukute hori. Eta beste batzuk hilabete guziez, kasik erdiek, ehuneko 50%. Beste datu deigarria dena, erdia baino gehiagok egiten daukute bolondres bezala parte hartuko luketela iharduera antolaketan. Horrek egan nahi du parte hartu ze giro handia badela, eta emazten etxe baten espirituan kokatzen dela, guk hori pentsatzen dugu, ez? Hau da, parte hartze handi batekin. Praktikan ez da deus erabakia oraindik nun, zer, nola, hori dena oraindik ikusteko da, gogoetatzeko da? Bai, bena ari gira pentsatzen gauzatzea. Gena idut Aitzina doa eta lekuak ikusten ditugu eta pentsatzen gira gauzatzea, nahi dugu gauzatzea. Azken galdera bat, emazten etxea pentsatzen dugularik, ezagutzen ez dugunentzat, pentsa dezakegu dela bizitoki bat, ez dira apartamenduak. Da, aipatu duzun bezala, emazten jarduera desberdinen inguruko gune bat. Ne hitzetan ezan dezake tierlo gisa bat dela, azkenean. Gure kasuan, adibidez, gure lurraldea ikusirik, ikusten dugu, sakabanatuak direla, iniziatiba hainitz, zerbitzu hainitz, eta behar bada gauza horiek obekio lotzea balio lukete. Mm-hmm. Eta obekio saretzea. Eta gero berdintasun gaien eta gai horien inguruan aritzen diren eragileak ez dira biziki bisibleak. Eta pentsatzen dugu bisibilitate bat eman behar zaiela. Gero emazteak individualki edo emazte elkarteak ez dute gunerik. Pentsatzen dugu, erreferentzi gune bat ukan dezaten importanta dela. Beren kezkak, ardurak, gogoetak, espresatzeko. Ados, uste dut argi gelditu zaigula, segituko dugu, hurbiletik, eta ikusiko, ea emaitza konkreturik ateratzen den, agian bai, mil esker gurekin egonik. Mil esker ziei.